Informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Jest szósta, tu Polski Radio, program trzeci. Krystian Hanke mówi dzień dobry w poniedziałek, 11 lutego. Audycja poranna, zaczynamy od serwisu Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Kamil Stoch wygrywa Puchar Świata w skokach w Lahti. Policja w Holandii prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, w którym zginęło czworo Polaków. Najlepszym filmem nieanglojęzycznym Roma, Zimna wojna bez nagród. W tym serwisie trójki nasz londyński korespondent opowie o ceremonii rozdania nagród Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych BAFTA. Rakieta z zębu znów lata poza zasięgiem rywali, napisał na Facebooku Adam Małysz, oceniając niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti, który w wielkim stylu wygrał Kamil Stoch. A tak cieszył się mistrz olimpijski w skokach narciarskich w Sapporo Wojciech Fortuna. Coraz bliżej Mistrzostwa Świata, a forma jego rośnie. No cieszy mnie to bardzo. Przekroczył 1000 punktów w Pucharze Świata. Będzie dobrze. Polak skoczył na odległość 132,5 metra oraz 129 metrów. Drugi był Japończyk Ryoyu Kobayashi, a trzeci Norwek Robert Johansson. Najlepszy z pozostałych Polaków Piotr Żyła uplasował się na 10. miejscu. Ciała czworga Polaków znaleziono w samochodzie wydobytym z kanału w miejscowości Obdam na północy Holandii. Jak przekazała policja, auto z niewyjaśnionych na razie przyczyn zjechało z drogi biegnącej po grobli i spadło do kanału. Zginęli 48-letnia Polka, trzech Polaków w wieku 20 do 21 lat. Wszyscy wracali do domu z pracy na farmie tulipanów. Auto w wodzie zauważył przechodzień i zaalarmował policję. Jak pisze agencja DPA, niewykluczone, że do wypadku doszło jeszcze w sobotę. Mimo apeli strażaków, by montować czujniki czadu, wciąż niewielu z nas to robi. W Łodzi tlenkiem węgla zatruł się 68-letni mężczyzna. To siódma ofiara śmiertelna w tym sezonie grzewczym, poinformował oficer prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, starszy kapitan Jędrzej Pawlak. Do tragedii doszło w lokalu przy Konwaliowej. Detektor wskazywał prawie 30 razy więcej tlenku węgla niż najwyższe dopuszczalne stężenie. Czad ulatniał się z termy gazowej. Od 1 października z powodu zatrucia czadem zmarło w Polsce 45 osób. Politycy Prawa i Sprawiedliwości uczcili pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. Modlono się rano, a wieczorem w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie byli m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, szefowie MSWiA Joachim Brudziński, MONU Mariusz Błaszczak i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Także senatorowie i przewodniczący podkomisji smoleńskiej, były minister obrony Antoni Macierewicz. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu wiozącego delegację na uroczystości katyńskie w Smoleńsku zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyńskiego, małżonka, dowódcy Wojska Polskiego oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Tegoroczne BAFTY rozdane. Mimo czterech nominacji dla Zimnej wojny film nie dostał żadnego wyróżnienia. Dla kogo najwięcej nagród? O tym z Londynu Adam Dąbrowski. The Queen is an extraordinary person. Najwięcej nagród dla faworyty. Obraz Jorgosa Lantimosa zdobył 7 masek, m.in. dla najlepszego filmu brytyjskiego za scenariusz oryginalny i dla najlepszej aktorki, Olivii Colman. Olivii Colman, która dziękowała swym ekranowym partnerkom, Emmie Stone i Rachel Weisz. Nigdy o tym nie rozmawiałyśmy, ale byłyście najwspanialszą i najbardziej szykowną wartą honorową, jaką można sobie wymarzyć. Kocham was. Pod wieloma względami to był wieczór Romy. Nagrody dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego za zdjęcia oraz dla filmu roku. No i dla najlepszego reżysera. Alfonso Cuarón uderzył w tony polityczne. Wycofywanie się do świata izolacji nie jest żadnym rozwiązaniem. To tylko zasłanianie własnego strachu podstawowymi instynktami. Rami Malek uznany za aktora roku, a wszystko dzięki jego transformacji we Freddiego Mercurego. BAFTY przyznano po raz 72. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Skrót informacji w trójce o 6.30. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słów kilka o pogodzie. Jak wygląda teraz, to wiemy, a jak nie wiemy, to powiem, że deszcz o poranku na północnym zachodzie, na południowym zachodzie również. Mgły mogą utrudniać widzialność na północnym wschodzie i także na Pomorzu Gdańskim. W pozostałym obszarze zachmurzenie duże, miejscami jeszcze może pokropić także na Podkarpaciu. A w ciągu dnia jak to będzie wyglądać? Niewiele się zmieni. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu przechodzące po południu w opady deszczu ze śniegiem. Śniegiem i śniegu na obszarach podgórskich, w górach dosypie śniegu, a temperatura maksymalna od 3 stopni na zachodzie, to jest temperatura dodatnia, do 7 na wschodzie, za to w obszarach podgórskich Karpat od 0 do 3. Wiatr umiarkowany, dość silny i w górach będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka.

wyborców, to czy jest tak brudno i brzydko, że pękają oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu, tu, tu. No nie jest to optymistyczny utwór o poranku. Zdecydowanie chcielibyśmy się obudzić z radością i z uśmiechem, prawda? Niektórzy to po feriach właśnie powrócili do pracy, niektórzy właśnie dziś te ferie dopiero rozpoczęli. No tak to wygląda ten poniedziałek 11 lutego. Powiedziałem w czwartek, nawet obiecałem, chyba trochę niektórzy może tak to mogli odebrać, że redaktor powróci. No i taka nauczka jest, jakby to powiedział klasyk, nie mów o przyszłości, jeśli nie możesz użyć czasu przeszłego dokonanego. Mówiąc o niej, no tak, no tak. No redaktor troszkę przeziębiony, w związku z czym musi się jeszcze podkurować, ale wróci, proszę się nie martwić. 12 minut po godzinie 6, audycja poranna. My już gotowi, zwarci, cała poranna ekipa. ranek@polskieradio.pl 71335, tak można do nas pisać. Redaktor Łodej Piotr też już powrócony i też chętnie odbierze od państwa każdy telefon, nawet ten najmniejszy. 227 trójek. O czym dziś będziemy mówić? O tym się przekonamy już niebawem. Proszę zostać z nami. A to już oczywiście zespół Joy Division. Tak sobie pomyślałem, że z tym poniedziałkiem to różnie bywa. No, co może się przytrafić słabego? No na przykład to, że człowiek wstanie rano, ogarnie się o tej czwartej, ciężko wstać, ale zrobi to wszystko, po czym zadzwoni budzik i przekona się, że to właśnie był sen. I cała procedura od nowa. No ale teraz to już chyba będzie tylko lepiej. Oh, Także w zasadzie nie wiadomo, czy ten utwór to optymistyczny, czy pesymistyczny, no bo taka trochę melodia jest no, do przodu, ale mimo wszystko jest historia zespołu niekoniecznie już. No ale zostawmy te rozważania o poranku. Widzę, że państwo już na nogach gotowi, choć niektórzy także w piżamie dziś będą pracować. No, wirusy, wirusy, wirusy, to wszystko minie, drodzy państwo, do wiosny. Pozostało już mniej niż 40 dni i to jest bardzo dobra wiadomość. I od razu się humor poprawia. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, ale na razie jest połowa lutego, nawet jeszcze nie, i trzeba sobie jakoś poradzić. Jak to sobie radzić? Najlepszą metodą walki jest ignorowanie tego, że nam się nie chce, bo jak się nie chce, to i tak można pracować. No właśnie, no na przykład w rzeczonej piżamie. O tym opowiemy dziś po godzinie 7.30. Jakim typem człowieka jesteśmy, jeśli chodzi o zadanie, które mamy do wykonania? No, wszystko się wyjaśni, ale można już sobie rachunek sumienia zrobić. A czemu nie? A czemu nie? Oczywiście, że można. Po 7.15 pojawi się dr Tomasz Rożek. No właśnie. Co dziś? To wszystko się okaże. To nie włosy wiedzą, tylko w zasadzie mieszki włosowe. A, no właśnie. Ale doktor Tomasz już wie. Mieszko włosowy też już wie, o czym doktor Tomasz dziś będzie wyjaśniał. Proszę zostać oczywiście z nami. No na przykład taki Tomek na końcu świata. Ten to ma dobrze, prawda? Zanim się stał takim ptakiem, jak jest, był ptakiem latającym, bardzo kolorowym. Według naszych wierzeń kiwi poświęcił swoje skrzydła i piękne upierzenie, by zostać obrońcą lasu. No i więcej powiemy przed 9:00, kolejny odcinek podróży Tomka i opowieści jego z końca świata właśnie wtedy. Kiwi podobno ma dużo witaminy C, to tak przy okazji tych wirusów. No i też przejedziemy się, i to już niebawem, takim pojazdem, bo każdy z nas ma w życiu taki pojazd, którym chciałby się przejechać, a nie jest to pojazd typowy. Innymi słowy, przyjrzymy się pracy artystów. Praca operatora ratraka jest tak naprawdę pracą artystyczną. Trzeba przygotować porządnie te trasy. Każdy wie, że narciarz uwielbia jeździć po sztruksie. To jest taki charakterystyczny wzór, który pozostawia po sobie pług. Oczywiście, a sztruks najmodniejszy jest, jeśli chodzi o narciarzy. To wiadomo, po 7.20 będzie projekt Tata. Dziś ruszymy do gry, planszówki, choć tak naprawdę będzie trochę strasznie. Nowa edycja ma całkowicie inne zasady. Jedyne, co jest wspólne z poprzednią, to jest obecność karalucha, który biega po pomieszczeniach, i zbieranie żetonów. A jakie to pomieszczenie? No właśnie, to wszystko się okaże. Do tego tygodnia, który właśnie nadszedł, należy podejść po prostu jak do nowej edycji tygodnia i wtedy może jakoś będzie łatwiej. A ta gra, o której wspomniała pani, będzie dziać się niestety w kuchni. A u pani Heleny co w kuchni? Zrobiłam rosół na obiad dzisiaj, no ale widać będę musiała kotom dać, bo sama nie zjem przecież całego garnka. Ach, ale widać masz ważniejsze sprawy. No właśnie, gdzie podział się pan Tadeusz? No to wszystko się okaże. A to już pan Stanisław. 19:06. I cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. Aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi. Dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię. Bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy. Zależy mi. Nigdy nie przestali kochać ludzi i tych, co dobrze im i którym bardzo źle. Miłość potrafi przecież wielkie rany bliźnić. Każda chwila jest ostatnia, tak to brzmi. Teraz i tu należy mi. Dlatego szukam i gubię się. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Teraz i tu zależy mi. Dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Tomasz zauważył, że za jego czasów to jeździło się w sztruksach, teraz po sztruksie. No właśnie, to sobie za chwilę pojeździmy. Zapraszamy do Trójki. To zabawa dla lubiących przygody, bo kiedy się wsiada do takiego pojazdu, wszystko widać lepiej i bardziej, wyraźniej, a do tego można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Przejażdżki ratrakami to coraz popularniejsza atrakcja w górskich kurortach, między innymi w Szczyrku, w którym Trójka gościła w ten weekend. Jak ci się podobało? Fajnie. Czym ty jeździłeś? Ratrakiem. A co się tym ratrakiem w ogóle robi? Odśnieża śnieg, żeby była płasko. Duża maszyna, prawda? No jest to futuryzm, bo już nie ma kierownicy, tylko są joysticki. Ale ten pan daje pokierować, czy niekoniecznie jako pasażer? Nie, to trzeba przy szkolenie przejść. To jest tylko atrakcja dla dużych chłopców albo dla małych chłopców? Tak naprawdę to jest atrakcja i dla rodzica, bo było naprawdę fajnie. Pani jeździ na co dzień dużym samochodem? Raczej osobowym. Z takim dużym jeszcze nie miałam styczności. A potrafiłaby pani coś takiego poprowadzić? Powiem szczerze, nie próbowałabym. Gdzie to się otwiera? A z dołu, tak? O. Jak helikopter, tylko większy chyba. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieplutko tu u pana, ruszamy. Tak, ruszamy właśnie. Ale super. Jedziemy. Ruszamy. Tak. No nie rozpędzamy się za bardzo. Ratrak musi jechać powoli, to musimy dokładnie przygotowywać trasy. Musimy się skupić na trasie, tam prędkość akurat nie jest ważna w tym momencie. 9 km na godzinę, to rzeczywiście powolutku, wszystko widać. Maksymalnie możemy jechać 20 km na godzinę. Duże urządzenie, większe niż skuter. Beata Markiewicz, pracownica Szczyrku Mountain Resort. Ten ratrak przejeżdża dwie trasy, które przygotowujemy na wieczorną jazdę i tak naprawdę przez te pół godziny te osoby mają możliwość zapoznania się z urządzeniem, zobaczenia jak rzeczywiście wygląda obsługa, bo ta kabina jednak może sprawiać wrażenie po prostu normalnej kabiny. W środku jest bardzo dużo technologii, mamy też takie urządzenia, które monitorują pokrywę śnieżną na trasach, więc to wszystko widać. A co to jest tutaj? To jest system Leica, on pokazuje nam w tym momencie, jaką mamy pokrywę śniegu pod sobą, pod ratrakiem. A jaką mamy? Tak, mamy pokrywę śnieżną metr. Nawet 1,20 m pokazywał wcześniej. To jest kamera termowizyjna? Nie. To działa na zasadzie GPS-u i zdjęć satelitarnych. Czyli ten zielony kolor to jest większa pokrywa? Czy... Tak, ten zielony właśnie nam pokazuje, że mamy 50-60 cm śniegu pod ratrakiem, jest ubitego. Praca operatora ratraka jest tak naprawdę pracą artystyczną. Trzeba przygotować porządnie te trasy. Każdy wie, że narciarz uwielbia jeździć po sztruksie. Co to jest sztruks? To jest taki charakterystyczny wzór, który pozostawia po sobie pług. Jak jest taka sroga zima, to myślę, że nie jedna osoba by taki ratrak chciała. Oj tak, jak najbardziej. Tutaj nie ma problemu, czy się zakopiemy, czy się nie zakopiemy. Kąt, mi się wydaje, że około 40-45 stopni. I on może pod to podjechać, tak? Można podjechać. O, teraz jeżdżamy z górki, troszkę stromo. Ale widok. nie dość, że to waży tony, to jeszcze się jeździ po zboczach 45 stopni. No albo bezpieczne. Bezpieczne jest, świetny kierowca, pan Sebastian. Ostatnio jeździłem z ciężarkami, które są jeszcze bardziej skomplikowane. Chyba pan lubi takie atrakcje. Prosiłem mamę, jak byłem mały, żeby mnie załatwiła u pana jeżdżenie walcem. I załatwiła. Na tej niezwykłej przejażdżce była Izabela Woźniak, choć jak słyszę, Gabi Darmetko też się załapała. Pozdrawiamy dziewczyny, zazdroszczę. Każdy z nas ma taki pojazd, o którym marzył, żeby się przejechać. A państwo? 2-2 i 7 trójek. Oczywiście może to być czarny ciągnik, no przecież marzenia są, prawda, nieograniczone. Ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik. Pojemność 2400, pojemność 2400, pojemność 2400, pojemność 2400, pojemność 2400, pojemność 2400. Skóry i kompoty, klimatyzę, serwo, wiatr, szyber, kokos, futer, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią, a ty miła, sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie. Może to trochę tak brzmi jak taka impreza po, ale no trudno, tak jest i tego nie zmienimy. Ale jak to ratrak nie ma kierownicy, to przepraszam, to mistrz ratraka już nie jest mistrzem kierownicy? Kim on jest? Mistrzem joysticka na stoku? No jak to brzmi, drodzy państwo? Wrócimy do tego. Teraz czas na skrót najnowszych informacji, bo 6.30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Ciało czworga Polaków znaleziono w samochodzie wydobytym z kanału w miejscowości Obdam na północy Holandii. Jak informuje policja, auto zjechało z drogi biegnącej po grobli do wody. Ofiary to 48-letnia Polka oraz trzech Polaków w wieku od 20 do 21 lat. Wracali do domu z pracy na farmie tulipanów. Samochód w wodzie zauważył jeden z mieszkańców. Holenderska policja prowadzi śledztwo w sprawie wypadku. Od północy na terenie Warszawy obowiązuje pierwszy stopień alarmowy alfa. Wprowadzono go w związku z rozpoczynającą się w środę konferencją dotyczącą bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. To sygnał dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Zachować powinni ją także mieszkańcy Warszawy, informując policję o nietypowych sytuacjach. W związku z blisko wschodnią konferencją od wczoraj obowiązują tymczasowe kontrole graniczne z krajami strefy Schengen. Należy mieć przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty. Kontrole na granicy wewnętrznej Unii potrwają do soboty. W 7 województwach nie najlepsze warunki do jazdy, ostrzega Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Kierowcom sytuację utrudnia padający deszcz. Trzeba na to uważać w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim i lubuskim. Z kolei IMGW przestrzega przed silnym wiatrem. Ostrzeżenie dotyczy województw dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszamy. Teraz najmocniej pada w Koszalinie i okolicach, czyli takie środkowe Pomorze i środkowe Wybrzeże, a także na Lubuszczyźnie, Zielona Góra i okolica oraz w Gorzowie Wielkopolskim także. No w Szczecinie również może padać, zresztą Państwo piszą, że rzeczywiście o poranku nie jest najładniej w tamtym regionie. No i ten deszcz dziś będzie naszym nieodłącznym towarzyszem, głównie na północy i na południowym zachodzie. Deszcz będzie po południu przechodził w opady deszczu ze śniegiem, a także śniegu na obszarach podgórskich i w górach po prostu dosypie śniegu. Temperatura od 3 stopni, mimo wszystko powyżej zera. Na zachodzie do 7, na wschodzie kraju, tylko w górach nieco chłodniej, okolice zera, no maksymalnie do 3. Wiatr umiarkowany, na południu silny, a w górach bardzo silny, będzie wiał z zachodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, wiem, że macie atrakcyjne oferty dla firm, a do nich ten Samsung Galaxy S9. Ale dlaczego zamiast jego ceny jest napisane najlepsza? Bo w Orange dla firm Samsung Galaxy S9 jest w najlepszej cenie. To niemożliwe. Musiałby kosztować maksymalnie 50 zł miesięcznie. I tyle kosztuje. W Orange dla firm jest to możliwe. 50 zł plus VAT miesięcznie za smartfon Samsung Galaxy S9. Zapraszamy do salonów Orange. Opłata na start 249 zł plus VAT. Ceny w planie dla firmy z multipakiem XXL. Świętuj z nami bestsellery Empiku 2018. Z tej okazji tylko do wtorku najchętniej wybierane tytuły książkowe w minionym roku w super cenie. Każda tylko 24,99. Sprawdź w Empiku. W salonie, online lub w aplikacji. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect. I problem z głowy. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara, i zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian, prezenty. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład kupując smartfon Huawei Mate 10 Lite, drugi dostaniesz teraz za pół ceny. Tak, drugi smartfon Huawei Mate 10 Lite za jedyne 449 zł. Włączamy niskie ceny, Media Już teraz w Lidlu. Akcja błyska w niej. Kapsułki do prania Ariel 29,99 za 42 sztuki. I płyn do usuwania kamienia i brudów U5 20% taniej. 4,79 za 750 ml. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I to jest audycja poranna. Jak słusznie zauważył słuchacz, redaktor Strzyczkowski powiedział o redaktorze Marcelu, że słabuje na zdrowiu. No, słabuje, ale miejmy nadzieję, że się wzmocni przez te kilka dni. Za 25 minut godzina 7, już za chwilę zajrzymy do prasy. Ja Państwa pytałem dziś przy okazji tej wycieczki ratrakiem, porannej wycieczki, no bo wiadomo, stoki muszą być przygotowane już na 8. Jakimż to pojazdem chcieliby Państwo się choć raz w życiu przejechać, a nie jest to takie oczywiste. Ja nie wiem, czy ja mogę powiedzieć o śmieciarce. Powiedzmy sobie, że tir. O, to będzie bezpiecznie. Natomiast Państwo mają swoje marzenia. 2-2 i 7 trójek. Chciałabym bardzo się przejechać barakudą. To taki pojazd, którym porusza się straż pożarna na lotnisku. kiedyś pracowałam w branży lotniczej i to by było moje marzenie, ale niestety chyba się już nie spełni. Spełni się na pewno, musi się spełnić. Ranek@polskieradio.pl albo 71335, można też do nas pisać, ale ten ratrak też mi chodzi po głowie. Nazywali go marynarz, bo opaskę miał na oku. Na każdym stoku dziewczyna, dziewczyna na każdym stoku. Pochodzi spod Poznania, podobno umie wróżyć z kart. Panny rwie nawiązania, mężatki na długość nart. Cary są mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Nigdy się nie lękał biedy i się nie przejmował jutrem, a jego ratrak był kiedyś zwyczajnym rybackim kutrem. I woził dorsze i śledzie zimą i latem okrągły rok. Teraz jak nieraz przejedzie rybami, czuć cały stok. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Wszyscy w porcie odetchnęli, zwiał nim się zakończył sezon. Jeszcze się tam jak żagiel bieli jego czarny kombinezon. Odpłynął pod Ustrzyki i przez kobiety wpadł w kłopoty. Forse z polowań na orczyki przehulał na antybiotyk. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Hej! Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Jeśli kiedyś go zobaczysz na ratraku w podłym świecie, to powiedz mu, że w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27 matek dzieciątku śpiewa do snu. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Hej! Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Hej! Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. No właśnie, i o tym też była ta piosenka. 2, 2 i 7 trójek, wspomnieliśmy takie sympatyczne zwierzę, kiwi. No dobrze, a państwo także o tym? Dzień dobry. Ja w sprawie ptaka kiwi, bo jest pewien fakt często pomijany, bo człowiek człowiekowi wilkiem, a kiwi, kiwi, kiwi. Bezsprzecznie, bezsprzecznie. A teraz zaglądamy do porannej prasy. Piotr Łodyg w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy od przeglądu sportowego. Fantastyczne informacje sportowe przyniósł nam miniony weekend. Na pierwszej stronie przeglądu Kamil Stoch zdeklasował rywali na skoczni w Lahti i Natalia Maliszewska z Pucharem Świata w short tracku na 500 metrów. Gwiazdy zimy to na otwarciu dzisiejszego przeglądu sportowego. Dziennik Polska The Times. Szczyt bliskowschodni w Warszawie skończy się bez porozumienia. Do Polski przylecą najważniejsze osoby z otoczenia Trumpa. Stara Europa nie pojawi się na szczycie. To na otwarciu dziennika Polska The Times i wewnątrz numeru także o tym, że były premier szukał w polityce nie sukcesu, a sprawiedliwości. Pozostał człowiekiem wolnej myśli. Wspomnienie zmarłego w czwartek Jana Olszewskiego, między innymi w dzienniku Polska. Także w Gazecie Polskiej codziennie na pierwszej stronie o Janie Olszewskim z premierem Mateuszem Morawieckim. Jan Olszewski reprezentował Polskę Solidarną. Wywiad z obecnym premierem i wspomnienie, rzecz jasna, zmarłego premiera Jana Olszewskiego w Gazecie Polskiej codziennie. Nasz dziennik o tym, że historyk IPN obraża fałszerstwa autorów książki, która szkaluje Polaków. Antypolska propaganda, tak tytułuje swój tekst na pierwszej stronie nasz dziennik. Gazeta Wyborcza, lustracyjna bomba pod prezesem, zemsta dawnych służb specjalnych lub odwet Macierewicza. Takie teorie krążą w PiS po ujawnieniu akt IPN o przeszłości wieloletniego szefa spółki Srebrna Kazimierza Kojdy, dziś prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. O tym na pierwszej stronie i wewnątrz Gazety Wyborczej. Dwie liczby i to niebagatelne. Na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej 10 miliardów złotych. od rządu dla podatników. W PiS panuje przekonanie, że socjalnych bonusów już wystarczy, teraz trzeba wyciągnąć rękę do pracujących. Są ku temu dwa powody: wybory i dobra sytuacja budżetu. 10 miliardów złotych od rządu dla podatników. To pierwsza strona Gazety Prawnej, a druga liczba mniejsza, ale też spora. 100 milionów złotych. Nawet na taką kwotę szacowana jest wartość zamówienia Instytutu PAN i 7 uczelni technicznych na klaster obliczeniowy. To największy przetarg na infrastrukturę od lat. Zainteresowani dostawcy alarmują, że jego warunki faworyzują rozwiązania Huawei. O tym na pierwszej stronie Pulsu Biznesu i duże 100 milionów złotych. Fakt na pierwszej stronie przynosi informacje z życia gwiazd, podobnie jak Super Express, o tym, że Maryla Rodowicz przez dzieci opuści willę, gwiazda przeprowadzi się do Warszawy. O tym między innymi na pierwszej stronie Faktu, a na pierwszej stronie Super Expressu o tym, że syn Zenka Martyniuka w Klinice Gwiazd. Zenek zapłaci 160 tysięcy złotych za odwyk syna w Stanach Zjednoczonych. No takie informacje dziś z pierwszej strony Super Expressu. Tygodniki 4 razy w poniedziałek. Na początku tygodnia Tygodnik do Rzeczy z pierwszej strony: totalna opozycja kontra katolicy, Kościół skazany na PiS. Najbliższe kampanie wyborcze będą dla niektórych środowisk licytacją na antyklerykalizm. Czy Kościół odważnie stanie w obronie swych praw, które może stracić, gdy do władzy dojdzie lewica? To pytanie między młotem polityki a kowadłem laicyzacji zadaje dziś do Rzeczy. Tygodnik Sieci. Jarosław Kaczyński w mocnym wywiadzie. Cała prawda o taśmach. O co chodzi w tej sprawie? Kto chciał szukać, kto kłamie. W rozmowie także o tym, kto w Polsce sieje nienawiść, czy kamieniami można zabić PiS i komu zaszkodzi partia Biedronia. O tym w tygodniku Sieci. Pierwsza strona Newsweeka i duże zdjęcie Kamila Sipowicza, który mówi: nie wiem, czy Bóg jest, ale wiem, że śmierć to nie koniec zabawy. Inaczej nie pozostałoby nic innego, jak samobój, mówi w wywiadzie mąż Kory. To na okładce i w dalszej części Newsweeka. Także między innymi o tym, by pamiętać, co jemy. Decyzje o tym, co jesz, kiedy i ile, podejmujemy na podstawie tego, co zjedliśmy ostatnio. Naukowcy twierdzą, że to odkrycie ułatwi życie i walkę z otyłością. O tym w Newsweeku. Tygodnik Wprost o tym, że Polacy pokochali urządzenia szpiegowskie i nie wahają się ich używać, nierzadko ryzykując konflikt z prawem. To wewnątrz numeru tygodnika Wprost, a na okładce recepta na miłość. Jerzy Bralczyk i Lucyna Kierwil na walentynki. Jak rozmawiać o uczuciach? O tym na okładce i wewnątrz numeru Mądre Myśli w tygodniku Wprost. A dzienniki i tygodniki przeglądał dla Państwa Piotr Łodej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No, mamy też przypomnienie, że ten tydzień zawiera ważny dzień. To będzie w czwartek. Ale na razie jakoś tak wspomnieniowo i nostalgicznie. No to dostroimy się do tego klimatu. Za 17:07. Je trace des chemins qui n'attendent que toi. A toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux, toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain des bonheurs que je souhaite, si grand que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser tout ce que je ne t'ai pas dit C'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain c'est toi. Zas, to już niebawem. Za 10 dni z małym haczykiem przyjedzie do Polski na 2 koncerty, do Krakowa i do Warszawy. Jakże się cieszymy. Za 14 minut, godzina 7, o pojeździe, o którym każdy marzy, żeby się choć raz w życiu przejechać. Państwo także piszą, parowóz się pojawił. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No taka przejażdżka parowozem. No myślimy też o sytuacji, kiedy kierujemy tymże właśnie pojazdem. To byłaby wielka przygoda. ranek@polskieradio.pl 71335, tak można do nas pisać, słuchając choćby tego utworu. To całkiem nowe Laocze. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną, oho, bylibyśmy tą samą osobą, byłoby taniej, cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej. Ostatkiem. Piękny rejs. Marzy się komuś? Bardzo słusznie, a ja przyznam, że chciałbym przejechać się, pisze pan Tomasz, DeLoreanem DMC 12. Redaktor wie konkretnie, który. No, na pewno, oczywiście wiem. No. No, nie wiem, jakiego koloru słuchacz sobie życzy, ale spróbujemy też podtrzymać kciuki i za to. Tramwajką pan Stefan napisał, jako motorniczy oczywiście. No, tu bezsprzecznie, absolutnie moglibyśmy razem, a w zasadzie troszkę wylosować kolejność, kto pierwszy z nas. No i tak sobie dziś o tym marzymy. Przy okazji podróży traktakiem. No i taki piękny pojazd się pojawił. Ratrakiem oczywiście po stoku. O takim pojeździe marzymy, którym kiedyś ktoś z nas, każdy chciałby się choć raz przejechać i pokierować. No dobrze, tu gadu, a za 9:07. Będąc kiedyś na Kubie, miałem okazję odbyć półgodzinną przejażdżkę w budce maszynisty ponad 100-letnią ciuchcią. Będąc pokoleniem wychowanym na westernach, czułem się troszeczkę jak w westernie. I bardzo dobrze. I marzenia się spełniają, prawda? Urywki z kalendarza. No to czas najwyższy zajrzeć do tego kalendarza, no i zobaczyć, co z panem Tadeuszem o tym wszystkim opowie pani Helena, czyli Joanna Kołaczkowska. Drogi Tadeuszu, już 2 tygodnie mijają, jak cię nie ma. Nie wiem, jak to się stało. Był rzeczywiście taki moment, było coś takiego, żeś wyszedł. Ale ja nie zanotowałam powodów. Ja nie wiem, gdzie żeś, nie wiem, co żeś, czy w kałużeś wpadł, czy jak. No przecież zbliżają się walentynki, a pamiętam, jak lat temu, 20, wpadałeś po prostu z kwiatami wprost do sypialni. Nie pytałeś, brałeś, a teraz cię nie ma. Teraz to mi się z tobą kojarzy wszystko, Tadeuszu, dosłownie wszystko. Gdzie nie spojrzę ty? Spojrzałam dzisiaj na obrus, przypomniało mi się, jak kiedyś wylałeś kawę na tenże, a ja nie zrobiłam awantury. Taka byłam. A dziś mija 215 lat od obrączkowego zaćmienia słońca. No, ale wybrałeś? Poszedłeś hen. Znalazłam dziś też zatapczanym ogryzek z jabłka. Tak się łzami nad nim zalałam. A pamiętasz, jak razem się cieszyliśmy, że Beatlesi pojechali do USA? Pamiętasz dokładnie 55 lat temu po raz pierwszy w Waszyngtonie zagrali. No ale ciebie dziś nie ma, wybrałeś. Myślałam, że na walentynki mi puścisz Sheila Fuzzy czy coś w tym stylu. Zrobiłam rosół na obiad dzisiaj, no ale widać będę musiała kotom dać, bo sama nie zjem przecież całego garnka. Ach, ale widać masz ważniejsze sprawy. Natknęłam się też dzisiaj na twoje takie spodnie w karate, w których klękałeś, jak żeś zlew naprawiał. Ech, jakby to wczoraj było. Kochany Tadeuszu, dziś mija 42 lata od premiery Casanowy Federico Felliniego. Mówi ci to coś? I przykro mi, że w takiej chwili nie macie tutaj. No nic, wybrałeś. Ja tymczasem pójdę chyba na basen z Basią utopić smutki. Aha, gdybyś w tym czasie wrócił, to zjedz rosół, bardzo cię proszę. No diametralnie. Pani Helena z panem Tadeuszem, a nam zaśpiewają Beatlesi. You know you should be glad. You know it.